سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گئے۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد ازاں جب انہیں قبر میں رکھ کر مٹی برابر کر دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے رہے۔ ہم بھی آپ کے ہمراہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہتے رہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اس موقع پر سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنے کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا، اس صالح بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فراخ کر دیا۔ حدیث نمبر 3339، مسند احمد۔